जोदल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय हाय जोदल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय बाय आने दो दिल ने आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी आने